زړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړو نو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو خبر لدین نو چې پولار کې خندو خارشتا اول قدم سرا افغانستان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو جنت غوندې وطن و خورسانو ته دوزخ شو پوچ مغزه نه خبره خپل پومیان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو د حق آواز وچت شو د کنړ د سردارونه په هسکو هسکو د نورستان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو مزار کې ننګیالو ورته په مخ څپېړه ورکړه سراد ګنشي پونو بدخشان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو غوږونه یې ورته وکړل چې کندوز ته ورداخل شو د خاورو سره خاور شو بغلان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو د دښتې کې لاګی ورته جوړ شوی لو زندان دی هر موړ دې ربات کو سمنګان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو تخار ورته ټول خار شو په بادغیس کې ځای ونه شو ټانګونه یې تخریب شو تخچران کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو ټنګونه یې تخریب شو چخچران کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو په بلخ او په فاریاب کې ورته جوړه هدیره شوه هرات کې د سرحد سره غوریان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو سالنګ ته سترګې سپینې شي چې نوم دې بګرام واوري سالنګ ته سترګې سپینې شي چې نوم دې بګرام واوري پغمان کې پګوندو شو پروزګان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو ننګرهار کې ورته ور شو د نارنج غوندې ګلونه په ټولو سنګرونو د لغمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پزړونو کې چې و هغه ارمان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پکتیا او غزنی دواړو کې د ماتې سره مخ شو لوګر او وردګو په میدان کې پګوندو شو د ګرمو اوبو پوری تر حفلان کې پګوندو شو پروان کی مجاہد اتری د تیشتی لار کڑو کا غاخو نائی ورمات کرو پجوز جان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حپلان کی پو گنڈو شو پجڑنو کی چو حقا ارمان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حپلان کی پو گنڈو شو زابلو کندہار کی شوی پو ڈیرو میندی بوری ہلمان تچی ورطلا حقا زمان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حپلان کی پو گنڈو شو پزڑنو کی چو حقا ارمان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حپلان کی پو گنڈو شو پو غورو پو فرا کی پلید مخنا تور شو نمروست چی روان شو حقا آن کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حپلان کی پو گنڈو شو سیرتا داسی ناچستا وطن کی پو گنڈو شو سیرتا داسی ناچستا وطن کی پو گنڈو شو گنڈو شو پو گنڈو شو ٹول جہان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حفلن کی پو گنڈو شو گنڈو شو پو گنڈو شو ٹول جہان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حفلن کی پو گنڈو شو پزڑنو کی چو حقا ارمان کی پو گنڈو شو دی گرمو ابو پوری تر حفلن کی پو گنڈو شو